Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhaba, tekrar birlikteyiz bugün. Duyurduğum gibi kahramanlar üzerine, süper kahramanlar üzerine yazılmış müzikler var ama bir de filmlerde ve dizilerde çok tutmuş süper kahramanların film müzikleri de bir o kadar ilginç. İlginç çünkü gerçekten tarih boyunca büyük kahramanların, bunlar antik Yunan tanrıları, tanrıçaları da olabilir ya da işte bir Roma imparatoru da olabilir ama kahraman diye tanımlanan şey neyse onlar için yapılmış müzik öteden beri çok tartışıla gelmiştir. Hangi enstrümanlar kullanılır ya da müzik nasıl armonik olarak şekillendirilir, orkestrasyonu nasıl yapılır, belli bir ortaklık var. İşte bugünkü programda gerçi biz film ve diziler yani soundtrackler üzerinden büyük süper kahramanlar için daha doğrusu o dizi ve filmler için yapılmış soundtrackleri dinleyeceğiz ama önümüzdeki haftadan itibaren heroizm, kahramancılık, savaş müziklerinden heroizme kadar bestecilerin bu konuyu nasıl ele aldığı, müziklerinde nasıl yansıttığını konuşacağız. Bu çok önemli çünkü gerçekten de müziği ve psikolojisini anlamak için bestecilerin spesifik konularda nasıl beste yaptığına bakmak çok önemli. Fakat sadece onlardan öğrendiğimiz şeyler yok. Aslında onların o kolektif bilinçaltı nasıl çalışıyor da örneğin Wagner'in Lohengrin'i ya da Shostakovich'in 7. senfonisi ya da birçok soundtrack'te olduğu gibi melodiler aslında bazı yapısal örneklikler açısından ortaklık gösteriyor. İşte bunları konuşacağız. Bugün sadece süper kahramanların yer aldığı dizi ve filmlerin soundtrackleriyle bu konuya bir giriş yapalım istiyorum ama önümüzdeki haftalarda işin daha sinir bilimsel ve psikolojik boyutlarına dokunacağız. Tabii süper kahraman deyince isterseniz önce Superman'in background'daki tema müziğiyle başlayalım, sonra konuşmamıza devam ederiz. Thank you. Süpermen'le başladık. Bugünkü konumuz süper kahramanlar üretmiş dizi ve filmlerin soundtrackleri üzerinden heroik müziğe bir giriş yapıyoruz. Önümüzdeki hafta konuyu derinleştireceğiz. Ancak yine yakın zamanlarda Kirk Hamilton imzasını taşıyan bir makalede işte Star Wars'tan Batman'e kadar bu heroik antemlerin ya da işte bir kahramanvari koral eserlerin neden bu kadar popüler olduğuna ilişkin bir yazı okudum. Zaten bu programı da yani bisiklet zincirinde kahramanlara dair müzikleri biraz da ondan esinlendim. O tabii Hamilton şöyle diyor. Mesela bu tür müzikleri dinlediğimiz zaman şimdi bu programı dinleyenler arasında mutlaka ya Star Wars'tur ya Superman'dir, Batman'dir, belki Mission Impossible'dır, Spider-Man'dir, artık Gladiator, siz seçin bir tanesini. Yani içinde bir büyük kahramanı, süper hero'yu barındıran bir film ya da dizi seyrettiyseniz mutlaka müziklerinde büyük orkestraların kullanıldığı ve bu büyük orkestralarda range'in yani oktav genişliğinin çok yüksek olduğu ve bir o kadar da nefesli sazların çok kullanıldığını kulağınıza getirebilirsiniz, yani anımsayabilirsiniz. Hamilton'da işte ne zaman böyle bir efsane olmuş, Zelda olabilir mesela, efsane olmuş bir kahraman belirdiği zaman işte bizi bu asil üstünlüğün ve kendisinin de kahraman olacağı büyük hikayelerin başlayacağına ilişkin bir ipucu taşır diyor müzik. Burada tabii başarı bu kahramanlarla o yapılan müziğin eşleştirilmesindeki ustalık. Yani müziğin soundtrack'i aslında tıpkı bir leitmotif gibi o kahraman çıktıkça ortaya çıkan ya da o kahraman aksiyona geçtiği zaman ortaya çıkan bir müzik özelliği taşır ki bu işte hem ekspresif olarak yani ifade açısından hem de embodied dediğimiz bedenselleşmesi yani müziğin o kahramanla iç içe geçmesi açısından önemli bir unsur. Geçen haftalarda Sherlock BBC yapımı Sherlock'tan soundtrack örnekleri verirken seyretmemişler varsa bence Sherlock Holmes sevenler için enteresan bir dizidir o bana kalırsa. Ne zaman ki Benedict Cumberbatch için canlandırdığı Sherlock aksiyona geçse o bizi Victoria döneminden Afganistan'daki müzik elementlerine kadar enteresan bir müzikal estetik ve sentetik sunan melodiyi yapıştırırlar ve gerçekten Sherlock'un o melodiyle özdeşleşmesini sağlarlar. Bu çok yaygın yapılan bir uygulama. Tabii önümüzdeki haftalarda Wagner'den Shostakovich'e kadar örnekleri dinlediğimiz zaman biraz daha bu özellikleri nasıl enstrümanlarla, müzikle, armoniyle, ritimle, tempoyla verebiliriz? Onu Psychology of Music'inde temel konusu olan duygular ve sesler arasındaki ilişki bağlamında tartışacağız. Batman'in Batman Begins bölümünde izleyenler bilecektir. Yine müzikler önemli soundtrack bestecisi ve bu konuda benim de fikirlerine güvendiğim Hans Zimmer'in bestelediği bir soundtrack'le devam edelim Batman'dan. Sonra konuşuruz. Hans Zimmer'in bestesiydi bu. Batman Begins'te yer almış bir parça. Programın başında da dediğim gibi bir kolektif bilinçaltı söz konusu. Haftaya ayrıntılarını inceleyeceğim. Müzikle ilgili ve kahramanlık öyküleriyle ilgili insanların aslında kültürler arası neredeyse üzerinde anlaştığı bir yapı var. Eski kaynaklar, örneğin Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kolezyuma gelmeden önce ya da halkı selamlayacağı herhangi bir platforma gelmeden önce trompetlerin ve vurmalı sazların bir anons şeklinde, anons yapacak küçük menödilerle bir etki yaratmaya çalıştıkları söylenebilir. Mesela şuna benziyor, yani şu tarz bir anonstan bahsediyorum. İşte bu ve buna benzer küçük yapılar 3. 4. yüzyılı düşünecek olursak tabii ki bir amplifikasyon söz konusu değil. O yüzden de daha akustik olarak sesin yayılabilmesi için bir arkın altında ve uzun borulu enstrümanlarla da ve büyük akustik kutuları olan büyük davullarla, mesela mehterde kullanılan kösleri düşünün, hep aynı mantıktır. İnsanları sanki ava çağıran ya da büyük bir heyecana davet eden, çünkü gerçekten de büyük heyecan fırtınası yaratmak istedikleri halk üzerinde bu heyecan fırtınasını yaratacak olan bir imparator gelmektedir. Dolayısıyla bir kahraman gelmektedir. Dolayısıyla da bir tanrı gelmektedir. Bütün bunları verebilmek için insanlar konuşmadan önce, konuşmayı öğrenmeden önce şu meşhur 70 bin yıllık kognitif kırılmanın başlangıcından da neredeyse önce müziği kullanmalarından ötürü gene bu psikolojiyi yaratmak için işte bu enstrümanları kullanıyorlar. Orta çağdan sonra Rönesans'ın gelişmesiyle, Rönesans'ta müziğin başkalaşmasıyla, çok seslileşmesiyle, din dışı eserlerin de ortaya çıkmasıyla korolarda işte bu vurmalı sazlar ve çoklu üflemeli sazların bir kahramanı anmak için kullanıldığını, daha doğrusu yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Bach'ın magnifikalarına ya da işte pasyonlarına da bakarsak, orada da ya da Handel'de de vurmalı sazların ve üflemeli sazların başı çektiği görülür. Bunun belki de atalarımıza ait 70 bin yıllık flütle de ilgisi olabilir. Neticede vurmalı ve üflemeli sazlar yapıları itibariyle, örneğin bir leylek kemiğinden flüt yapabilirsiniz ya da işte bir hayvan derisini elinizle dizayn ettiğiniz bir tahtanın üzerine gerebilirsiniz ve böylece rahatlıkla vurmalı ve tel üflemeli sazlar yapabilirsiniz. İşte o bakımdan da iletişim aracı olarak kullandığımız bu sazlar sıklıkla Tanrı'ya ithaf edilmiş, doğanın üstünlüğüne ya da insanların ne olup bittiğini tam anlayamadıkları doğal olayların şaheserliğine bir ses çıkarabilmek için kullandığı enstrümanlar ola gelmiş. Roma demişken süper kahramanlar açısından Gladiator filmi de biliyorsunuz. Bu anlamda oldukça önemli. İsterseniz onun süper temasını dinleyelim. Gladiatör'ün süper kahraman temasıyla devam ettik. Besteciler Hans Zimmer olsun, John Williams olsun, yüzlerce soundtrack bestecisi aslında klasik eğitimleriyle birlikte son zamanlarda ortaya konmuş kognitif nöromüzikoloji bilgileriyle de tecrübelerini harmanlayarak çok daha ilintili müzikler besteliyorlar sahnelere. Dolayısıyla film müzikleri giderek daha da önem kazanıyor. Ama burada bugün konuştuğumuz büyük kahramanlar ve üzerine yapılan beste ve dizilerin soundtrackleri tabii ki biraz önce de anlattığım gibi muhtemelen kolektif bilinçaltımızın bize sağladıkları sayesinde kültürler arası cross cultural bir konfirmasyon da taşıyor. Ayrıntılarını belki haftaya anlatabilirim. Yine ilginç bir makaleye rastladım. Robin Rosenberg yazmış 2013 yılında. Bu süper kahraman, süper hero hikayelerinin orijininin psikolojik altyapılarını araştırmış. Kendisi bir klinik psikolog. Orada tabii mitolojist Joseph Campbell'ın da bilgilerinden oldukça yararlanmış. Onu ayrıntısını haftaya anlatır ama konumuz bugünle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Rosenberg'in yazısından anladığım kişideki güç ihtiyacı başlangıçta herkes için değişik olabilecek bir travma kaynaklı. İşte tıpkı Spider-Man'de olduğu gibi, Batman'de olduğu gibi hikayenin hep başında bir travma, sonrasında işte bu kaderle karşı karşıya kalmanın getirdiği ve sonraki transformasyon yani değişim. Bu hemen hemen her süper kahraman hikayesinde kullanılır ve o süper değişim başladığı zaman işte pelerini giyip uçmalar, işte ne bileyim şapkadan tavşan çıkartmalar, bulutları birleştirmeler, yağmur indirmeler falan aslında sıklıkla insanların, çok karmaşık bir kavramdır ama insanların iyiliği için yapılır. Dolayısıyla da aslında bu hero, bu kahraman insanların gözünde daha da büyür. Her ne kadar artık kötü kahramanlar da ya da controversial kahramanlar da sıklıkla şimdi peydahlanmaya başlasa da yani bir yandan kötü ama bir yandan da karmaşık bir moral, karmaşık bir ahlaki yapı gereği bir yandan da çok kötü olabilen. Hannibal Lecter olur bu, Dexter olur. İşte dolayısıyla bu filmlerin müziklerinde bu iki unsuru da, bu iki ambivalent hissi de yani bir yandan insanların iyiliğine çalışırken öte yandan da aslında bir suç işlemektedir ya da aslında bir katildir. O ikisini bir araya getirmeye de çalışır. Merak ederseniz ayrıntısını The Psychology Behind Superhero Origin Stories diye yazarsanız Robin Rosenberg imzalı makaleye ulaşabilirsiniz. Hadi bir müzik daha dinleyelim. Gene bu son Mohikan olsun. Hazır kahramanlardan yardırıyoruz. The Last of the Mohicans'dan bir soundtrack. We'll be right back. The Last of the Mohicans'dan ilgili soundtrack müziğini dinledik. Bugün kahraman hikayelerinin, dizilerde ve filmlerde bizim en çok tanıdığımız kahramanların soundtrackleri üzerine konuşuyoruz. Bu gene seri bir program olacak. Yani önümüzdeki haftada heroik müzik, kahramansal mı diye çevireyim bilmiyorum. Müziği nasıl şekillendiririz? Bugün giriş yapıyoruz buna. Haftaya, belki de ondan sonraki haftaya, yani iki hafta boyunca biraz daha evrimsel biyoloji ve seslere dair kolektif bilinçaltıyı irdelemeye devam edeceğiz. Benim gördüğüm, işte bugün Superman'dir, Batman'dir, The Last of the Mohicans'dır, Gladiator'dır, bu filmlerin veya dizilerin soundtracklerine baktığımız zaman benim gördüğüm kadarıyla besteciler, ki önemli soundtrack bestecileri bunlar, bu bestecilerin Hans Zimmer'den işte John Williams'a kadar, aslında bana kalırsa tekrar araştırırım ve şu söyleyeceğim şey yanlışsa düzeltirim mutlaka. Ama bana kalırsa yeni bir şey koyduklarını görmüyorum. Sadece duyduğum bir Wagnerian stil. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu konuyu biraz daha derinlemesine incelerken Wagner ve Shostakovich'e mutlaka dönmeyi planlıyorum. Zaten bu bir zorunluluk. Burada sadece soundtrack, film ve dizi müziği yapanların özellikle sahneyle mevcut müziği eşleştirmeye çalışırken işte o müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkileri üzerinde de bir araştırma yapmışsa, o eşleştirmeyi profesyonelce yapmış olanların tabii ki, yani hani şunu demeye çalışıyorum, dikkat ettikleri nokta ilgili psikolojiyi ortaya çıkarmak için, ilgili duygu ve düşünceyi ortaya çıkarmak için tabii ki kognitif nöromüzikolojiden yararlanıyorlar. Yani hangi müzik ne yapabilir, bunu sahneyle eşleştirirsek bu sentez ne gibi bir algı değişimine yol açar, onu elbette ki araştırıyorlar. Ama bana sanki Star Wars'ta da öyle bu, Superman'de de öyle, hemen hemen hepsinde öyle. Şimdi son baktığım dizilerin soundtracklerinde de öyle. Bir üzerinde anlaşılmış bir Wagnerian etki var. İşte o Wagnerian etkiyi önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Bu da görevimiz, tehlikenin temasıydı. Gene her ne kadar bir ekip olsa da arkasında özellikle Tom Cruise'un ses canlandırdığı, hep seslendirdiği diyorum. Kusura bakmayın. Canlandırdığı karakterin aslında tırnak içindeki artist Tom Cruise'a da çok yakıştığı şekliyle artık olmayacak işler yapmaktadır. Fakat temada bizi hazırlayan şey bir maceranın yaklaşmış olduğu, bu maceranın çok büyük zorluklar içerdiği, bu çok büyük zorlukları ancak büyük kahramanların aşabileceği, dolayısıyla ekranda gördüğünüz kişinin büyük kahraman olması gerektiğini aklından çıkartmamamız gerektiği bize müzik vasıtasıyla kafamıza vura vura öğretilir. Bir de son olarak isterseniz James Bond, ki görevimiz tehlikenin ilham kaynağıdır muhtemelen, onun temasıyla programı bitirelim. Biraz önce Mission Impossible, görevimiz tehlike için söylediğim, soundtrack için söylediğim her şey bunun içinde geçer. Thank you. Evet, James Bond filmlerinin, dizilerinin soundtrack janrı da bu şekildeydi. Bu hafta kahraman, süper kahraman karakterlerin yer aldığı dizi ve filmlerde soundtrack neye benziyor ve niçin bu şekilde beste yapıyorlar? Onu birazcık konuştuk. Önümüzdeki hafta heroik müzik ve dolayısıyla aslında benim Wagnerian dediğim orkestrasyon ve müzikal ifade biçimi hakkında biraz daha derin konuşuruz. Çünkü bütün bunları anlamak ya da belki biraz daha anlayışımızı derinleştirmek için gerekli olduğunu düşünüyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarını önceden öğrenmek mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.